بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن سبب العارفين وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. كن بطين يجل معنى يحن من لسورة الفاتحة لامبوي manam manay aqibay manam yeetal suñu bo xana xala manam la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam gis nañu ak tan je manam li wone suñu bo xana dala wute gi nga xamantene mom la wute mbolam minde fi ak wañeku lepp lu jëm ci wañeku ak lepp lo xamantene dafa jëm ci nurok minde fi gis nañu melo yi nga xamantene legui duggon nañ ci melo yi moy al hayat wal qudra gis nañu al ilm gisone nañ al irada moy nam wonam ak mashia ciobar nga xamantene moy comme niñ la wax dañu wax dem rek manam ciobar mo manam nam lamu suñu borom subhanahu wa ta'ala amul fumu tambale ta amul fumu yom te sofuul te melalo waxam dafa sax ci dum borom subhanahu wa ta'ala te nam nam itam moko ciobara xam ni nga xam lolou mo lañu wutal moy nam nam mom day am manam ciobara dal mo gëna ya wala wala bok manam wala bok ñu ne la irada dafa am dafay xajalo ci irada ci kawniya ak irada tu ha shar'iyya wala yalla day am namu namu ci sharia di am namu namu ci aduna bi ni muy doxé wala masalan يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويرضي الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما كوكو اراده كوكو نام كوكو في شريعه لا مانام يالا ليمو نام في يين موي داف لينا بغا جيغال داغي ديك واخ يريد الله ليبين لكم نو لي yubaynalako mu leral len wa wasi tuba alaykum wa aktuba len yoyirala yubaynalako wa yahdiyakum gindi len sunana ladina min qablikum ci yoonu gaay nga xamni ñoom ñoy ñu jitu wa tuba alaykum mu jegal len wallahu alimul hakim yalla kad aldi xama kon la ba para hakim ko xaranki la wallahu yuridu ay yatuba alaykum yalla nak dafa bëgg di nangul len tuk ngeen delu ci waxtu waye wa yuridul ladina yattabi'una ash-shahawati waye ñi nga xamne dañu bëgg ngeen ñi nga xamne ñoom dañuy top bu seeni barnex li ñu bëgg moy antam ñi lu may lan azima ci ngeen jeng hein jeng go mag am dëng jubal wa koku shar'iyya la moy comme yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yalla dafa namu ci yeen ak yombal ci namul ci yeen ak jafeng yoy irada yoy sharia la parce que lool moy liko woutel ak irada kawniya bi moy fa'alu lima yurid moy defa moy def luko neex lu manam lu mu nam rek loolay am wa lool mom irada bob motax meun nagn ko xajal ci kawniya ak sharia alors que mashia amul lool mashia amu sharia ak kawniya mashia rek la lu yalla mom lu mu sok rek lolay am fama sha akana wa ma lam yasha fa mun kana am kayfa sha ahtaka wa deng wa kon tamit fof tamit waxon nañ bok na ci li gënonu leral fofu ci masala yoy moy na suñu borom subhanahu wa ta'ala moy dogal manam mom nam limu nam rek moy am ci jami legui dafa fek jami ñom buñu bëgge comme le cheikh hadji malik radhiyallahu anhu turidu rabbana uridu turidu rabbana muridu muridu wa urid wala yakunu ghayra rabbi ghayra ma turid yow yalla yow dama nam ngay nam hein yow yaay nam bok yow yalla mi nga xamne yow yaay muridu yaay aji nam de wa uridu man dama nam wala wala yakunu du nek nak rabbi yow sans ghayra ma turid du li nga nam yow wa contrairement ak parfa li nga xamantene mom lañ waxone né lool la leg leg yerno awami di wax hein ak surtout leg leg yenn warata kat wala xawma oustad wala serigne yo xamne dal ala kulli hal jaamuñu aqida mom wa jaamuñu aqida bëgg ba fara seen biir dañ koy tek ci xel mu rafet ba leg leg sax dañu wax wañu jégué waxu mu'tazilay comme liñu waxone par exemple mu'tazilay dañuy wax né par exemple yow yalla mo bindu sa loxo mo bindu say tank légui nak par contre mo la mo bindu tamit le fait nga meuna dox ak nga meuna dox maintenant nak légui nak yow bo doxé dem fu bax ak nga dox def fu bon lol na du dogal yalla par contre ñom lol lañuy wax mais yalla mo la bindal lamine mo bindal la meuna wax ni lol yalla ko def légui yow fo waxé lu bax ak nga wax lu bon lol du dogal yalla té lol nak moy jëm wéddi dogalu yalla lool moy jëm wéddi dogalu yalla yalla mo dogal nga wax lu baax li mo dogal nga wax lu bon li yalla mo dogal nga dem fu baax mo dogal nga dem fu bon wa yannabi sallallahu alayhi wasallam mo ne khayruhu wa sharruhu bu baax be bu bon li yalla mo ne yudillu yahdi moy jindi man yashaa ku ko sop wayu billu moy sank man yashaa ku ko sop musna deg nak kenn ci warata kadi ko fi mu nan yahdi man yasha moy jindi ko sok wayu dillu te moy bayyi mu sanku man yasha ku beug sanku manam legi man yasha bu mujju bi mom ya subhanallah koku day laj takdir day laj manam kon manam man yasha hu lay don kon boba te bu boba te lolou soxla wuñ ko te règle grammaire lolou la manam fo xamantene day soxla nga yok ci dara nga yok ci ak natale ak bo xamantene soxla wul nga yok ci natale bi nga soxla wul nga yok ci natale bobu moy don di djup ala kulli halin lolum mom beug am passeport mu'tazila la beug am passeport mu bondi la qadar yi ñatt dum dogal yalla te ñoñu ñom comme yeen ci sallam wax ne al qadar ya majus hadhihi al umma majus zoroastrien xam nga lan motax parce que en fait zoroastrien moy majusi ñom dañuy wax ne yalla mo bind leer sheytaan mo bind leendum manam lu bax yalla ko dogal sheytaane dogal lu bon legi nak mu ne ñi bañ dogal yalla ne bu bon bi tamit yalla ko dogal ñoñu ñoy majusu xet wi wa yoy yef ak khusama allah yawmal qiyamah al qadariyah ni bagn dogal gogou ñoy xulo wala yalla yowal sa motax comme hadith omar ibn khattab la daam buñu waxam de mun yenenbi sallallahu alayhi wasallam da mun ñoñu après yalla da na di sanni bir safar di len nak juqu masafar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar ay motax masala la yu bu mata bayyi xel te mata yew te baña chaahan bagn ko chaahané bagn ko foye bagn ko doyedal dedet dafa bok ci upp solo ci masala yu mësa exister aqida fasfa ci walu aqida fasfa ni ci dugg ci bid'a ñepp bo len xolé presque li ci upp fiñu duggé bid'a bon bari amna yeneen côté mais li upp fiñu duggé bid'a ci ñaari buntu la bu ñëkk bi moy buntu bi moy affaire dogal bi li tax nak ñu insister ci en fait dafa fekk ne dafa am solo ba paré dafa dangereux il faut nga gëmé ko ni wala kon ci buntu bi lañu duggé ci hein ci bid'a motax ñoom ñoy nitu bid'a yu gëna graw parce que ñoo gëna bari aussi benen bi moy ci sifatu ci meloy borom subhanahu wa ta'ala sifatu al-khabariyya dañu wax sifatu sam'iyya manam melo yi nga xamantene ci manam al-qur'an wala hadith dañuy netale ne yalla day def nangam yalla melna nangam te yoyu xamnañ zahir bi normalement suñu xel mënul yaru yalla mënul ñanu ne yalla melna nonu ci zahir legi ñu bari nak ci fof tam dañu duggé bi da ñen ñi dañ koy wéddi complètement ñen ñi duggal ko ñen ñi wedd ko complètement ñen ñi d'accord ko mais and ak djel ko melo bi melal ko ci yalla melni dafa sax ci mom comme ni wahabi di def xolal ya subhanallah bo demé ci aqida fi wasatiyya bobu ibn taymiyya aqida fi wasatiyya voilà bobu ibn taymiyya ci ak sharhabi ci début bi nonu ci bi ki def ñu tuddu ibn asaymin ñi nane ci début bi ci nane yalla dafa amé ñaari melo sifatu maani ak sifatu a'yan ñom dañ ni sifatu maani la parce que bon lool en fait mo ñu duggalale ci batay ci yeneen melo ñi dugg ci inshallah ñom dañ ni dafa am sifatu maani ak sifatu a'yan lool moy sifatu maani ak lan moy sifatu a'yan sifatu maani moy sifa moy melo wo xamanteni maana la moy comme par exemple buñ né xam xam buñ né sañ xam nga buñ né hein waaye maani la ci buñ né nam yoy manam yoy amul manam mëno ko laal du luy laal xam xam day né ci nit ci rek voilà sens la voilà sens la légui sifatu aya bi moy sifatu ayu xam nga moy lan ci ñoom seen aqida bu bon biñu amé né nañ moy nga ni moy ñu né par exemple yalla né ñaari bëtt ñu né ñaari bëtt ñu né hein ay ñaari loxo ñu né ñaari tank xam nga ak tok ay yoy tok nak ci kaw arach wa ñu ak masala wu day wacc day hein ak yoy mel non ak ñoo ñu né yoy sifa ci fatu ayan la manam ay jëm lañ melo lañ mais ay jëm lañ xolal mi ñu wuti ya xolal tankute gog lool moy jëm mi mu jestima yi moy jël nañ yalla melo dox ko jëm te loolu ci début bi tanzir lool dafa dañ parce que lepp lo xamne sax na ni amna jëm moy dafa composé wu lepp lu am jëm rek moy dafa composé wu corps physique moy dafa composé wu hatta lumière comme ñu bari lu ñuy waxalaté buñ né lèr yalla ci lèram nangam lolou ñu bari allah nuru samawati wal ard tekki wul lèr dé comme ñu lèr bi ñu xam ni dédé yalla mo am manam moy mo amal asamané souci parce que lèr limuy jariñ moy lu feñul woon mu mën ko feñal lèr lolou lay jariñ lo tax ñu wax yalla lèr ba paré tamit mom moy léral digënté dëgg fenn moy leral digëté lu baax ak lu bon lolo tax touru an nur nek bok ci touru yalla yi mais tekki wul abadan ne yalla ay nuage de poussière bobu la wala lolu jant bi di génné la cieñéri wala yoyu nonu lolu ya subhanallah lolu ku ko jappé ci yalla moy jappé nga yalla am nga ci mom yott ko ñaaw te jappé ko ko mindi fu yalla ñu yalla sam lolu nak motax buntu yoyu ñom fofu lañu duggé ci bira ak ñom itam donc mais lolu dedet ñoñ ñoy mujassima ak khashwiyye yi ak mushabbihay ñoñ ay kurel lañ mujassima moy ñi nga xamné dañoo wutal yalla jëm ñom dañ né yalla motax amna ci ñom ay catégorie nak lañ amna ci ñom sax ño xamantene dem nañ bani ya subhanallah né yalla dafa manam ben pala bu nekk ci kaw arach tok fa wa amna deret di daw ci mom etc tout ça amna ñu ne dem ci bani ben jeune le bu rafet bu ne ci kaw tok hein am ñu ne etc am sax ñu dem bani manam yeguñu fofu comme khashwi comme khashwiye yi ñom nga xamne ñom dañ ni yalla dal xamnañ ni lenn xamnañ ni dal amnay beut xamnañ ni amnay loxo xamnañ ni amnay tank xamnañ ni tok na te tank yi mi ngi ko tek ci kaw kursi bi te ci fofu tok ci arach la manam lolu leg nak ñoom dañ ni xamuñu rek nan la ko defé lolu dañu xamul nu ko defé mais xam nañ ni def nako moy wax bi wax moy wax xassuyé ñoo ñu la wa lo ci xambali nak la upp rahmatullah alayhi mais ñoo ñu fofu lañu ñoom tam lolu sa problème bu mak la ba xol Ibn Taymiyya subhanallah dem na sax banan masalan yalla dole bi ci loxoy la ne manam ya subhanallah ci asas ki rad ki rad asas bo ki bindon imam fakhruddin ar-razi rahmalahu mu nan dakoy rad te xamul ni ar fakhruddin ar-razi moko raw bok legui mom manam xam nga genre yoy non legui yoy len dal manam ci nit ñi gisee mbir motax nak tay soone par exemple yalla lolu buñ ko waxe tekki wul lolu manam du sens apparent bi nañu jël du sens apparent ko ci sûr par exemple ñom dañu yalla tamit amna xar kanam manam visage face voilà tout ça donc ñom ak tam ak nit di gëna dem nañ sax baran yalla par exemple amna ay yel yo moy chef am saxit tout ça yoy yep nak seen ñaak seen top borom ko xam ye ko waral ak ñaak ta top yoonu baax motaxit ñu am idée yu ñaaw yoy yi nga xamanteni dañ koy am dem jëm seen bo xanaata buñ la waxe nak ñu naan la alquran la ak sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam te fekk dara lañ ci déggul dara lolu rek mo lañ ko waral ba para nak wolbuti ko li gëna graw moy dañuy jël borom xox xam yu magi nak kenn ku ci nek ñu ne bidaala nitu bidaala imam al-ghazali bi la ñëk bidaala ibn taymiyyah mom rahimahullah dem na sax bani im al-ghazali yefer la wa dem bidaal ñom suyuti han fakhruddin ar-razi ibn al-arabi tamit dem nañ ci bani yefer la manam fonkal boroko xam yu magi rek al-qurtubi an-nawawi ibn hajar al-qalami ibn hajar al-haytami mom at-tajuddin as-subki ak domi taqiyuddin as-subki imam al-qastallani ibn battal ak ñeneen ak ñeneen manam ñi nga xamne ñoy borom xam xam umma bi ñu mag ñi al-bahawi al-baydawi ñoom ñep neenañ ay nitu bidaal ya subhanallah ya subhanallah al-qadi iyad ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah al-jami ñoom neenañ ay nitu bidaal lañ nangam seen pass pass leeru am nañ xam xam ta mais seen pass pass leeru ya subhanallah ñi bu seen pass pass leerul kan la seen pass pass leer ya subhanallah xam nga lolu yoy nak li len ko yobbe moy jël texte ñak ko comprendre compréhension yi ko yerenbi sallalahu alayhi wasallam doon comprendre sahaba yi diko comprendre non motax ma ngi deg ben jour ali al-jufri di wax ci ben hadith mu nan ko waji di dingat li ci wa ahlus sunna di wax mu ne len yeen xamna ni yeen gis na ni yow do rijal do woko ci gaay yi nga xamne da ngay di jangé ci serigne yoy jangé ci serigne ngeen mëna té seen isnad ba ci yerente bi sallallahu alayhi wasallam yeen boko len ci ñoon yow boko ci sa serigne boku ci lor ben wax munako waaw munako nak legi bu fekente ne té kay nak mu wax la né la wax jima wax kan moko wax imam an-nawawi moko wax bi muy sharh hadith sax muslim ci hadith nangam ni la ko firé te an-nawawi ñom mi ngi jangé sax muslim ci ay sëriñ ko ñoñu jangé ko ci sëriñ ba ci imam muslim nonu la jangé hadith ba ci yenen tebi sallallahu alayhi wasallam ñom liñ ci waxé lolo wé ay yeen né ngeen dédét nangam baaxal yaalla ñu yalla sall kon muy dugg ci benen melo yeneeni melo inshallah muy as-sam'u wal basar as-sam'u moy deg wal basar moy gis manam lui at la vue mune te li wer wor moy suñu borom subhanahu wa ta'ala sami' basir la manam sami'un ajiyatu deg la basirun ajiyatu gis la manam day deg te day gis te dara du recc ak degam lu deg manam luñuy lepp luñuy deg rek lumu sew lumu tuti lumu soufé dana ko deg te ak gisam dara du ko du ci faddu dara luñuy gis donte dafa sew waaw te ak degam du am kiray waaw niki nonu lendeum yi duñu tax ba du gis dara ba du am lu mu dul gis waaw ba te day gis te soxlawul manam beut buñu gisee waaw soxlawul beut soxlawul ay paupières ay souci ay si hein ay sil ak yu mel non yépp soxlawu ci dara waaw té lay dégg itam té soxlawul nopp soxlawul couvertu nopp gi soxlawu ci dara matériel yoy yépp soxlawu ko comme ni nga xamantene nonu lay xamé té soxlawul xol yaangi dégg niki nonu nonu lay lalé té soxlawul loxo soxlawul cieur nonu lay bindé création bi bimu koy créer soxlawul jël am loxom di tabax ak di défar han ndax lan ndax melom yi nu rowul ak melo yi mindé fi comme niki nonu jëmum yi nu rowul jëmum mindé fi lool la imam al-ghazali wax han radiyallahu ta'ala anhu ci bi bunt légui manam kon bo xolé lim wax da ngay gis né melo yi dégg ak melo yi gis bok na ci melo yi suñu borom subhanahu wa ta'ala yi gëna mak yi nga xamanteni ñom ñoo gëna feñ ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala bo xamé ni ñu lay dégg ñu lay gis loolu moy li ngay wax dang koy xolaat li ngay def dang koy xolaat parce que c'est comme mom mi ngi lay gis ci gisam mom dara lu du ci recc amna nak lo xamanteni lu mata baye xel moy yalla dégg gi mi dégg manam lepp luy dégg du lepp luy dégg do ci ben dégg dégg du ko préoccupé ba tax du mëna dégg la ci dess wala du dégg bu baax na mo wara dégg la ci dess dédé té la mu dégg lepp luy dégg ci azal ba abat dégg dégg yi non la koy manam lu xew rek lu way wax fim tollu suñu wax gi ñuy wax fi ci wax de ñeneen ñay wax feneen la keneen day ak bruit ba ñeneen ñay def lenn lu ci nekk xamna exactement lan la ak nu mu tollu ak doole ga lepp non la koy non la ko dégg té nak soxlawul manam am nopp ndax lan ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala du physique bo xamantene day composer wu loolu tax ñu nan ko est ce xam nga lan mo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala qul wallahu ahad té waxul wu al wahid qul wallahu ahad ahad té waxul wahid ba paré mu paré fa ni allahus samad dama fekk ni ahad ak wahid xam nga lu leen wutal wahid moy kenn ahad moy lenn kenn lenn dedet qul huwa allah qul waxal ne huwa mom yalla allah manam mom miñ wara jamu bo xamul batay ne mom doyna nga ñu ne la allah moy yalla allah tour bi nga xamantene mo dajale mbolé melo yu mati ak tour yu rafeté ñu ne la waw nga ni moy ahad lenn la mom yalla lenn la manam ñun ñi kenn lañ kenn ku ci nekk ci ñun kenn la on est d'accord mais nak duñu lenn parce que amna loxo composé nañu loxo tank nopp beut bir et cetera lenn lool moy loxum lu lenn moy lenn manam yalla suñu bo soona dara dafa munul takaliko manam muno ni li ni la li ngi ne composition yi amul composition woné allah bur yalla as-samad motax samad moy ngeunk xam nga lo xamantene lahu fuduma kullu shay'in lahu fuduma moy lepp bepp mbir mo xamne dafa am fuduma fuduma moy moy lo xamantene amul bir lu amul bir xam nga yalla su amul bir moy day am biti ce qui veut dire que dafa composé wu lo gis mu am bir am biti dafa composé wu han moy corps physique lay doon te yalla lu du lolou aw du du corps physique dedet zat mom lañ wax essence essence nak xawma nan la ko meuna waxe ci wolof bamou leer mais moy nek nek dal voilà yalla dal nek nek la manam lu neela lu exister la waaw sauf que amul corps physique waaw amul corps physique mais xam nañ ni mom lenn la xam nañ ni lu exister la voilà lenn la tamit motax nak yenenbi sallalahu alayhi wasallam bamou fekke sahaba yi di xalat radiyallahu anhu mune len ci lan ngeen di xalat ñu ne ko dañuy xalat ci yalla mune bu len xalat ci yalla xalat len ci mindeefu yalla yi set wala xalat len ci mindeefu yalla yi manam ci ki manam ci magayam yeen de len gis a travers mindeefu de len gis magay yalla mais yalla ci jëm bop mëno len ko xat bu len ci xalat ben la mo fara ñu ko fisik wala lu existé la yalla dafa existé mawjoud existence la wala deng ba paré existé la mais existé wul ci liye wala existé wul ci liye ان الله موجود لا في مكان يلا اكزيستينا مي اكزيستيول سي ليو ولو ام صلو لا موي داخ حديث با بي نبي صلى الله عليه وسلم واخ موي صحيح البخاري كان الله ولا شيء معه يلا ها دا فا مسانه té amul leneen lu fi nekkondo ak mom wala shay'a ghayruhu wala shay'a qablahu ci yenen riwaya han amul dara leneen lu fi mo nekkolo amul leneen lu nekkon lu ko jitu ci manam lu ko fi jitu amul wala amna ci benen ki ñu ne lu ko fi jitu moy lu ko fi ñëkëne moy lu ko fi ñëkëne légi nak mu né wo wo ana ala ma alayhi kan ba légui ni ci na mu né won non la nékkon motax imam al-junayd la suma djumul rahmalallah mom lañ ko laj en tout cas imam al-qushayri inna fi risalati ken la ci mok ci borox ci ponkal wali yu mag ya radhiyallahu anhu ken la ci ñom mu né dañ ko laj niko ay na ana yalla mu né yalla mi ngi famu nékkon avant muy bind asaman ak soufsi avant muy bind minde fi famu né won munako waw fan la nekkon bobo munako fi muné jamono ji ko sa bu ko defé wa ko xamantene mo bind espace avec temps bi nan nga bëgg mu nek ci bir espace rek ci bir temps bi té mom mo bind espace avec temps nga bëgg ko wutal ay délimitation do nit xam nga légui kon loolu luma ta baye xal maintenant suñu borom légui motax mune Allahu samad dunk lu donta samad day tekki sang day tekki tamit ki nga xamne mom la ñepp soxla te soxla wul kenn voilà mais li tax mu utiliser bat yoy non indi ko fofu c'est très important légui nak sama borom subhanahu wa ta'ala kon bi nga xamantene mom nonu la mel motax mune laysa ka mislihi shay'un laysa dit ka bi maana misla manam ka kemo misluhu jëmum je zat lay tek fofu moy wala shina badalna amsalhum tabdilan manana badalna zawatuhum lay tek wala manam kon jëmum suñu borom subhanahu wa ta'ala jëmum ji melom yi ak jeufami amul dara lu ko nuru shay'un dara waye nak mu wax lolu bañ nak nga japp ne kon amul ay melo xam nga kuñ ne yalla niñ ko décrire non bo mën nga sa xel mën na dem ci ne amul melo yalla indi ci saati ne wahu as-sami'ul basir te mom moy aji deggi di lepp al-basir aji gis gi lepp voilà bu ko defé nak ñu xamni ah kon nak yalla dafa am ay melo kon nak yalla am nay melo melo yu ne fa mom yu sax ci jëmum ji manam ci nek nekam bi ci essence bi wa jëm buñ ko waxe c'est dans ce sens là pas dans le sens corps wala dans le sens physique voilà non son essence quoi essence voilà dans le sens essence lay tek mais pas dans le sens physique wala corps wala yoy deng légui kon lolu lu am solo légui nak suratul fa